radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 327 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, aixequem la persiana quan estem en directe dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, els estudis de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula de ràdio. El primer a ser presentat, el que no pot faltar mai, el que tira tema zarranga no s'espatarrans, el que ens ho arregla tot i el que ve de Mollerussa i el que és un geni figura, és el nostre estimat Ricky. Què tal, guapo, com estàs? Epa, què passa? Un altre programa que no fallem, tu, hem començat on fire aquest gener. Tiro fijo. Ai, ai. A no fallar. Que segueixi així. I tant que sí. Molt bé, molt bé. El següent a ser presentat és un altre que ens fa moltíssima il·lusió que estigui aquí, que feia dies, que de fet des de l'any passat que no venia, que és un carallot que ens l'estimem molt, és el nostre company Eric. Què tal, guapo? Què tal? Pues mira, molt content d'estar aquí, finalment. Ho he aconseguit, venir al gener, vaig dir que tot arriba. Després del temporal, pues aquí estic jo. I amb moltes ganes de fer programa, no sé si me'n recordaré, amb les vacances i tot plegat. Se m'ha oblidat una mica, però estic molt content amb aquest estudi que heu deixat tan, tan preciós. I amb moltes ganes de fer programa amb vosaltres. Molt bé. I un altre que falla més del que voldríem, però que ens encanta cada vegada que està aquí, és la nostra estimadíssima Noelia de Barberà. Què tal, guapa? Bona vesprada, molt bé. Com estàs? Molt contenta aquí d'estar en aquest estudi tan guapo que heu deixat. Sí. I contenta també de coincidir amb l'Eric, que yes. Comentàvem abans que creiem que és el primer programa que fem conjuntament. Heu vist, eh? Sí, així programa oficial amb la Noe fent programa normal i jo també, que no fos com coses d'abans o coses així extraordinàries que també hem fet moltes. O sigui que havíem coincidit, sí. però així en aquest format a les dues a la taula, jo no ho tinc clar. Sí, avui és el primer dia. I tant, i que en siguin molts. I tant. I és que ens encanta estar aquí als estudis de la ràdio perquè, de fet, el tema dels especials també mola molt, però fer programa a la nostra sala amb la música que ens hem buscat durant tota la setmana i oferir-vos-la a totes vosaltres, per nosaltres és tot un plaer. Sí, també dic que, òbviament, qui us parla és una part molt important del programa, de fet és la que porta més temps aquí, és l'Isma, que condueix el programa. Què tal, Isma? Com va? Bé, amb moltes ganes. La veritat és que, com deia el Ricky, hem començat molt forts aquest 2020, estem que no fallem cap setmana de moment, i esperem que continuï així, amb totes les ganes del món, com el primer dia, i amb ganes de començar a tirar els nostres temes zarànganos. Abans, però, farem un parell de dedicatòries, em sembla, que sí? Sí, clar, perquè també hem de dir que avui no ha vingut el Pau, que està liat amb les seves mogudes musicals, que ja li hem de dir un dia que ens expliqui millor què està fent exactament. I també falta el Manolo, i estem molt contents perquè falta el Manolo perquè ha arribat una nova persona al món. Que és una criatura que ha parit la Lola fa res, el dimarts, i òbviament el Manolo i la Lola pues, estan gaudint d'aquesta petita criatura que acaba d'arribar al món. I res, des d'aquí... Lara, exacte. Ara es diu. I nosaltres contentíssimes li dedicarem aquest programa perquè ens fa moltíssima il·lusió. I tant. I des d'aquí els enviem una abraçada molt gegant. Molt amor des d'aquí, sí. Tot l'amor del món. Ganes immenses de veure els tres, a l'Ara, el Manolo i a la Lola, i celebrant la bona nova, la gran notícia que són pares, Aitatxo i Amatxo, i això, amb moltes ganes de tenir-los al davant i fer-los una forta abraçada. I bueno, que ja està fora de la panxa, ja té orelles, així que, bueno, que des d'avui ja pot començar a sentir el pim-pam-pum. I no? Tant que sí. Una suporters més. I tant. Ja en tenim una altra. Molt bé, la abraçades des d'aquí a totes. Una gran notícia aquesta que ens ha omplert de joia a tota la gent del programa. Molt bé, el Pim Pam Pum és un programa que neix fa 11 anys, que barreja diferents estils musicals, és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, amb estils diferents, com us dèiem, des del punk, passant pel hip-hop i arribant a l'ska, i que sempre intenta tocar el que són temàtiques polítiques i socials en les seves lletres. A més, el programa d'avui el començarem amb una dedicatòria també, una de no tan xula, de no tan alegre com la que acaba de fer l'Eric, i bueno, aquí va. El programa d'avui el volem dedicar especialment a les més de 170 dones assassinades als Països Catalans en els últims 5 anys. El 2019, el patriarcat feminicida s'ha cobrat la vida de 36 dones a casa nostra. Des de l'any 2015 hi ha hagut 173 casos de feminicidis. L'any 2018, el masclisme es va cobrar 33 víctimes. El 2017 van ser-ne 29, el 2016 32 casos i l'any 2015 va ser el més cru, amb 43 víctimes mortals. El 2020, a més, ha començat cobrant-se la vida de dues dones, en aquest cas mare i filla, i d'una altra, recentment a Terrassa, assassinada per un mosso d'esquadra amb l'arma reglamentària. D'entre els 36 feminicidis de l'any 2019, dos homes tenien ordres d'allunyament vigents en el moment de cometre l'assassinat. Un dels feminicides era policia nacional espanyol i va cometre l'assassinat amb l'arma reglamentària. En diversos casos, i de manera directa o indirecta, hi ha hagut la participació de més d'un home en l'assassinat i la majoria dels assassins havien nascut a l'estat espanyol. Com a mínim, en un dels casos, els serveis públics no va seguir els protocols de violència de gènere que recull la legislació catalana. És el cas de l'Hospital de Bellvitge, que no va alertar d'un possible cas de violència masclista quan una de les dones assassinades va ser atesa a urgències, el juny del 2019. La xifra més alta és de feminicidis íntims oficials, que a finals de novembre del 2019 sumava 18 dones assassinades per homes amb qui tenien o havien tingut una relació sexoafectiva. D'aquests, diversos assassinats van succeir quan estava en marxa un procés de separació, com a mínim en 4 casos. El 2019 es va registrar 5 casos confirmats de feminicidis no íntims, és a dir, sense una relació sexoafectiva vigent o prèvia entre la víctima i l'assassí. Però aquesta xifra podria incrementar perquè hi ha 4 casos més dels quals encara no es tenen dades suficients per classificar-los. D'altra banda, com a mínim, en un dels casos s'ha confirmat l'ús de substàncies tòxiques en el modus operandi del feminicida. 3 mares han estat assassinades pels seus fills. Com a poc, 19 infants i joves han quedat orfes de mare a causa de feminicidis. És molt alta la xifra de dones assassinades que venien d'un procés migratori. 9 eren d'altres països europeus i 4 provenien de països sud-americans, sumant un total de 13 dones. Des del Pim Pam Pum diem prou, ni una més. Tota la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen la violència masclista i tot el nostre odi contra el sistema heteropatriarcal. Les dades que us hem donat provenen del mitjà de comunicació La Directa, Periodisme Cooperatiu per la Transformació Social. Fins aquí la dedicatòria d'avui, una dedicatòria trista. És una xacra que hem de combatre dins de la societat entre totes i tots i intentar que no, això, com deia la Noelia, ni una més i des d'aquí diem prou que no. Si ens toquen a una, ens toquen a totes i la solidaritat és la nostra millor arma. Bueno, pues, anirem directes, crec jo, que anirem al tema musical. Si us sembla bé, companys i companya. Vinga, sí? Molt bé, mireu, pues, em sembla que tiro jo avui la primera. És una troballa nova que l'altre dia el Valiente la va posar per les xarxes i la vaig agafar així al vol. És Belén Tejuelas, que és una cantant i actriu valenciana i resident a Madrid. Les seves lletres incorporen una ironia trapella i un talent increïble. Toca l'ukelele. És un tema que està extret d'un vídeo en directe des del cicle Open Mic del bar de concerts Alevosia de Madrid. És un tema guapíssim i divertit que porta com a títol Echemosle la culpa al Tinder. Pierdes puntos con la marca España. frase vea. ¿Qué diría tu abuela si supiera que la tienes de foto de perfil? Un hola sin su H no es un hola, es una ola. Por favor, aprende a escribir. Ya me queda claro que haces surf en Tarifa. Y también que has ido a ver el mundo de Berlín. ¿A qué tocas la guitarra? ¡Qué gran noticia! Si quieres, follamos, pero lo nuestro acaba. Tejuelas per obrir foc en aquest pim-pam-pum amb el seu tema Echemos de la culpa de Tinder. Impressionant. A mi la veritat és que em va molar moltíssim la veu i l'actitud també de la Belén. I bueno, i li seguirem de prop la pista aquí al pim-pam-pum perquè la veritat és que té molt bona pinta aquesta xavala com canta i valenciana, viu a Madrid i fa temazos com el que acabeu d'escoltar. Espero que us hagi agradat. Molt bé, molt bé. All right. Sí. I tant que sí. Molt bé, doncs seguim amb la primera ronda. Ara és el torn de la Noelia, que tira la seva primera bala. Amb què ens sorprendràs? Però abans d'explicar el primer tema que porto, volia comentar que la dedicatòria que hem fet també està en relació amb un acte que hi havia avui, bueno, que era una concentració a la Conselleria d'Interior, en relació amb el mosso que ha assassinat a una dona. No? A Terrassa. Sí, sí. Sí, i res, doncs dir que des del Pim Pam Pum al màxim suport i que esperem que sigui tot un èxit aquesta concentració. I tant que sí. Molt bé, Noelia. Dit això, us explico el primer tema que he triat. Són dues cantautores, ¿vale? Una d'elles és la Mare, que segur que ja la coneixeu, i l'altra és la Maria Ruiz. I el tema que porto és curiós perquè una, per un costat, va fer una cançó en un moment determinat, just quan era el 15M i hi havia el desallotjament d'un centre social ocupat que es deia La Indiscreta a Granada. Llavors, en aquell moment, que era la Mare, va escriure una cançó. I més o menys en aquell mateix moment, però per una altra banda, la Maria Ruiz també va escriure una cançó que es titulava Ni mi voz ni mi escuela. Llavors, anys més tard, es van trobar i van mesclar aquestes dues cançons i és el resultat que porto avui. La lletra d'una i la música de l'altra. Sí, que bo. Sí, que ha quedat amb el títol Volveran i és de l'any 2018. A veure què us sembla. Jo he trobat que té una lletra molt maca i no sé, que la gaudiu. Clar que sí. Anem a catar-la. Abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo y está cerrando el puño, está abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar, estamos en estado de guerra, pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia, a ver con qué escudo te puedes defender. Estado de alerta ya, despierta las mentes y unías, no hay nada que perder. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Y estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Juicio, tan poca justicia, no miras el suelo por donde pisa, el pan de mi madre, el sudor de mi abuelo, las manos currantes de aquel extranjero. Y mientras dialogas, custodias el hambre y ensanchas tus arcas vestidas de traje. Tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela, no morirá un hombre jamás en mi nombre. Jamás en mi nombre. Así que no quiero, no voy a jugar contigo al monopolio. Esto es vida real, la partida se acaba y sé quién va a ganar, porque siempre la lucha trajo libertad. Trajo libertad. Que somos los pasos que vienen sonando desde hace 100 años. Me estoy preparando, se hace el contar. Tú estalla la bomba y abre la boca el que estaba callando. Atenta que pueda pasar, estamos ya cansadas de tu modelo social. Se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que nazcamos, este mundo va a temblar. Cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuélvelos a abrir y pelea este mundo que quieres vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana. Regalémosle la luz a nuestra generación hermana. Ve a tu alrededor, es porque tú la haces real. Solo el cambio de conciencia te puede liberar. Te puede liberar. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valda dinero. Esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero. Donde el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero. Donde el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Alienta los motores, está levantando el pueblo. Los amaneceres nuevos, está abriendo fuego. Alienta los motores, está levantando. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Wow, yeah. Déu-n'hi-do, Noelia Pardiola. Espectacular tema Zarrangano, no? Una sí? Fusió de dues cançons, sí. com bé ens explicaves. Amb una guitarra així ben posadeta, acústic, sí. acústic i bueno, la lletra ben combativa, com ha de ser en aquest programa. Molt bé, molt I bé, dues molt dones. Guapa. I dues dones, clar que sí. Clar que sí, molt bé. Fantàstica la primera bala de la Noé, que s'ha quedat ben despatxada. molt bé, guapa. Molt bé, espectacular l'inici de la Noelia. Seguim amb l'inici, perquè de fet estem a la primera ronda encara. Ara és el torn de l'Eric, que tira la seva primera bala. Amb què dispares? Pues mira, jo us la veig, la tranquil·litat i lo de que cantin dones, així que... perdoneu. Porto roba estesa, que crec que no necessiten molta presentació. Han sonat abastament aquest grup de dones del Camp de Tarragona. Us porto una cançó des del Desglàs, que va ser l'últim CD que vam publicar el 2018, que es diu La presó de Lleida, i el porto sobretot perquè, ja ho explicarem millor l'agenda, però aquest dissabte hi ha la setena marxa de torxes contra la presó de Ponent, a Lleida. I llavors, mira, no sé, una cosa per l'altra, he pensat que era una bona cançó perquè sonés i no havia sonat encara. Així que res, us deixo amb aquesta, La presó de Lleida. Enxufa-la. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. D'empreses mai ni manquen, senyor governador. D'empreses mai ni manquen, petita, bonica, lireta, liró. Petita, bonica, lireta, liró. Totes les preses que hi viuen han escrit una cançó. Totes les preses que hi viuen han escrit una cançó. Una cançó senzilla des de la ràbia i l'amor. Una cançó senzilla, petita, bonica, lireta, liró. Petita, bonica, lireta, liró. Cantats presoeres, cantats nera cançon. Cantats presoeres, cantats nera cançon. Contra la paz armada, ara l'he de l'invasor. Contra la paz armada, petita purida, lireta, liró. Petita purida, lireta, liró. Per quebrar meu sapat, wow. Quin temazo, eh? Has començat fort, eh? Roba estesa per dir hola, Déu-n'hi-do, Eric, tio, brutal. Sí, sí. A més, no ho he dit, però l'Isma i totes aquí que tenen una orella fina han vist que hi havia bastantes col·laboracions i res, les anomeno perquè, si us interessa, però que també hi havia Adrià Dilmé de Germà Negre, hi havia Flora Sampera i David Pallà del Diluvi, hi havia la Mireia Vives i el Borja Penalba, la Lídia Sans i l'Arnau Aymeric, el Víctor Corrales i el Toni Launes de Every Night. Sí, i les roba estesa que en breu han de tirar nou treball. Que això estarà... deies, ojalà, perquè sí, crec que aquesta, que és el número 7 del desglàs, em sembla que és de les poques que no havia sonat, de l'últim treball, sí. Així que ja va sent hora. Són uns assassins aquí. Des d'aquí ja va tocant. I tant, són unes assassins aquí del Pim Pam Pum. L'altre dia posaven a les xarxes un comentari molt, molt divertit, Tremont, la Rosalia, que venim fortotes, dèiem, venim fortotes. Perfecte. Sí, que aviat trauran nou treball. Clar que sí, ben bona la troballa del mestre Eric, ben bona la cançonassa de les roba estesa aquí al Pim Pam Pum. Continuem amb la primera ronda. És el torn del Ricky, que tirarà la seva primera peça. Que portes, guapo? Doncs jo trencaré una mica el rotllo, sí. Perquè... Bé, guitarres? No, sí. També porto un cantautor de Madrid, però res de dolçura i de coses maques que heu portat ara. Sí, no. Jo, de fet, porto la primera cançó de la secció Proveganisme. Bé. Ah. El cantautor que porto, òbviament, és el Producto Interior Bruto. Tenim el vídeo a la pàgina web o no? A la secció vegan, sí. Vegan, sí. Bueno, no és vídeo, és cançó amb una imatge, no sé si a la lletra, però... De fet, és igual la lletra, perquè la lletra de la cançó és un missatge molt clar i concís. De fet, la cançó es diu Lo que hay que comprender. No hi ha liberació i no hi ha animal, tio. No me'n sé venir. És el que anava a dir, és el que anava a dir. És la primera cançó pro veganisme que porto, que en el nom no porta la paraula o bé animal o bé llibertat o liberació o algo així. Home, hi havia el reggaeton vegano, també. Ah, mira, el reggaeton vegano. Vale. Un altre que no ho porta. És que l'altre dia... Allà s'ha estat viu. Sí? L'altre dia que vaig fer el programa sencer, que eren 5 o 6 cançons pro veganisme, i ho van constatar, no? Que totes, totes portaven una o l'altra. I, bueno... Doncs això, el missatge és molt senzill, lo que hay que comprender. A veure, sé que fa rabieta, els que no sou vegetarians o vegans, això... I sobretot els que són, o es diuen, presumptament llibertaris, no? O anarquistes, no? Que estimen la llibertat com a algo primordial. Però la humana. Però només la humana, no? Vinga, va, no m'enrotllo més, que ja ho diu tot, ja ho diu tot el xaval. Foli Seitan. Apa. Ahí queda. Ahí t'has quedat ben despatxat i amb un tiro fijo. Sí, també, sí, sí. Fot uns crits en aquesta i diverses cançons. Producto Interior Bruto no falla mai aquí al pim-pam-pum. La veritat és que... El missatge clar i concís, sí. No? Que tothom busca la felicitat, ningú vol estar tancat, ningú vol estar sotmès, ni humiliat, ni... Però també és veritat que molts i moltes no ens en recordem, no se'n recorden de... dels animals, que també tenen... Sí, tots els sers vius busquen la felicitat i busquen tenir una vida digna, tinguin cames, tinguin potes, tinguin ales o tinguin escames. Ole. Gran missatge, antiespecista i veganista. Antiveganisme? No. Se t'ha vist el llautó. Que cabrot. No, però sempre el Ricky, bueno, l'altre dia va portar el programa sencer i cada programa porta una amb aquesta temàtica. És una... Sí, vaig començar l'any, el primer programa de l'any va ser íntegre i ara he decidit que, com que en tinc un munt a la recàmera, pues, que cada programa en portaré una. Molt bé, així, donant zasques a tort i a dret, com ha de ser. Molt guapa, Ricky. Doncs seguim endavant, seguim amb aquesta edició 327. Comença ja, la segona volta, sí. Ja, eh? Com ha passat de ràpid. Pim, has vist, eh? El pim-pam-pum. Sí. I que no en quedi ni un. Tant de bo la Lola i el Manol ens estiguin escoltant, ai, eh? Sí. No, no sé jo si podran, no sé jo si podran, perquè potser estan allà engrescades dutxant-lo perquè és ben bé l'hora de la dutxa o mira. No. Sí, a les 8 es dutxa sovint a la canalla, que després, sí, perquè després han de dormir. Pues no sé si tan petits es poden dutxar encara, no? Tan flipant encara, jo crec. Sí, no? Encara estan flipant. Encara estan amb el subidón. Tant de bo flipin amb nosaltres. Eso, eso. Molt bé, mireu, us porto una cançó que es diu Crema a la ciutat. És una cançó que és sobre les falles populars i combatives de València, que es va fer el 2017, cantada per la Sucalí i per la K-Day, i escrita per Trapatú, produïda per Viano i gravada per Love Boat. És una cançó festiva que reivindica les festes populars i combatives de València i que ja veureu que és una versió d'una cançó molt especial que tots i totes coneixereu. A veure... Ahí queda. Dispara. Un guiri. En la casa. Falles populars. 2017. Produccions Crematurs. Trapatú, etxera. Etxera. Totes aquestes festes les volen passar. Ballant com a botes amb les falles populars. Oh, yeah. Ja estem fartes de mirar i de callar. Foc i festa crema la ciutat. Des de Ciutat Vella fins al Cabanyan. El lloguer cada dia més costa pagar. Ni a Airbnb ni hotels ultrapetats. Veïnatge i convivència, dret a la ciutat. No ens calen permisos dels alcaldes. Al solar l'alegria sempre és de bades. Més turistes i més refugiades. Totes benvingudes, celebrem les falles. Totes aquestes festes les volen passar. Ballant com a boges amb les falles populars. Ja estem partes de mirar i de callar. Foc i festa, crema la ciutat. No caben tantes ànimes en esta ciutat. Gambons nòrdics, sopa empalladora, dos mans. Baixades de tensió en la mascleta. Famílies de Kentucky canten per a frenar. Puños mutants, aminant les especial. Hordes de guiris, pisant en la catedral. Una parella de conca, haga verben al pilar. Amb un palo selfie, gran área monumental. Enceta la crida, la junta sola. Concerts, karaoke, ofrena i calçotà. Alba, espaell, estrial i planta. Senyor pirotècnic, creme la ciutat. Totes aquestes festes les volen passar. Ballant com a boges amb les falles populars. Ja estem partes de mirar i de callar. Foc i festa, crema la ciutat. Totes aquestes festes les volen passar. Ballant com a boges amb les falles populars. Ja estem partes de mirar i de callar. Crema la nit i crema la ciutat. Isma, bueno, hem flipat aquí. Hem flipat amb el tema, eh? Sí o no? Subiduqui, quina sorpresa. Te la tenies ben amagadeta, aquesta. Crema la ciutat. Ens ha encantat. Versió de la versió de Cortatu de The Business. Tremenda, tremendíssima. Boníssima, boníssima. Sí, crec sí. Que és la segona vegada que sona un trap aquí, el pim-pam-pum, no? Sí, sí. I la veritat és que ens prodiguem força poc amb aquest gènere musical. Ah, perquè acaba de néixer, com el que sí. Diu. Encara no ens ha arribat a nosaltres. Que... I tot s'ha de dir que el primer trap diria que el va portar el Manolo. Que té conya, no? Sí. Sí, no. Sí, em va portar una mica com, què dius, Manolo? I... Tu portat rap, tio. A veure, que era un trap de Xile, de cremar la ciutat, també, justament, però... I tu, Ricky, no n'havies portat cap de trap? Em sona que sí, que n'havia portat una, però... Jo és no, que em no pensava sé, que... Però sí, sí, potser la primera... Potser estic confós. Potser, no, potser és el tercer i no el segon trap que portem aquí al pim-pam-pum, sí, i el primer no va portar el Manolo. Sí. En tot cas, hi ha hagut molt pocs, molt no? Pocs. Sí. Sí, també és veritat que encara... Sí, mira, jo n'havia portat una, la de Muevo la Reina. Ai, ai. Muevo la Reina, una cançó que es diu Vives, també de València. També és veritat que el trap és un gènere que de moment nosaltres hem descobert poques cançons o poques bandes que facin trap combatiu. I aquí ja sabeu que és senyal d'identitat nostra que ha de dir alguna cosa amb cara i ulls, i no segons quines bajanades que el trap i el reggaeton de vegades fan servir. Sí, clar, nosaltres ens guiem més pel missatge de les cançons que no pas pel gènere, no? Sigui trap, sigui un tango, sigui un lo que sigui. Que digui algú. Que per cert, l'altre dia me van retar, perquè vaig estar ensenyant el recull aquest que parlaves tu abans del nostre canal de YouTube, que tenim les cançons pro-veganes, i em van dir, hi ha un tango amb lletra vegana? Uah. El trobaràs. I va ser un repte, perquè vaig estar buscant i no vaig trobar res. Ja el trobaràs. M'hi hauré d'esforçar més. I si no el fem. Si no el fem, no? Clar, clar. El fem nosaltres. Bueno, hòstia, sí. Tio. Crec que me'n sortiré més buscant-ho que fent-ho. Sí. O li diem, clar, nosaltres fem música no se'ns dona superbé, però tenim molts amics músics, igual podem... Això sí. Podem parlar amb algú i a veure si s'engresca a fer un taco... Ni que sigui per cada veda. Sí, l'hem trobat, aquest dia. I que sigui al marxo, no? Jo pensava en ell, però la lletra l'hauràs de fer tu, Riqui, tio, perquè com l'hagi de fer el marxo, tio... Podem fer una versió, no? Ni que sigui adaptar una lletra que ja existeix. Molt bé, més música combativa, més edició 327. Seguim en aquesta segona ronda passant-nos-ho d'allò més bé aquí al casal independentista i popular Can Capablanca, als estudis de la ràdio. Ara és el torn de la Noe, que tira la seva segona peça. I vinc amb Pupila. Sí, que m'agrada molt, moltíssim. I justament és un tema que els Pupilas ho comparteixen amb Tremenda Jauria. Olé, i... vaya... Un altre clàssic. Caram, quin mix. Sí. Aquí només pot sortir canela, eh? Que per cert, vosaltres sabíeu que abans pupil·les dilatives eren tres i ara són dues noies? No. No, eh? Crec que no ho teníem present. Va marxar la dilatives. Sí. Bueno, de fet, quan va marxar la tercera noia, que no tinc aquí el nom, va ser quan es van passar a dir pupil·les. I ara doncs, el formen això, la Natàlia Pons i la Mireia Matosas, juntament amb un PD que és el DJ Rul. Sí, així és. Sí. Molt bé. I el tema que porto es titula Estima't i és de l'àlbum Les Silenciades del 2017. Estimeu-vos, penya. M'ha mirat els ulls i la ves diferent, ha decidit voler-se i agafar les regnes. M'ha mirat els ulls i la ves diferent, ha fet fora els dimonis, avui s'apressa encara més. Encara més. Para atenció, fixa't, mira-la. El seu renaixement comença a caminar, el cap ben alt i xafa fort, rebossa força, vol menjar-se el món. Sap de sobres que se'n sortirà, que ha de donar-se una oportunitat. Tota la vida es tindrà allà mateixa, ha arribat l'hora que ho assumesca. Així doncs s'empodera, s'aixeca, escriu quan fa nosa i no desespera. Malgrat els moments del baixó, per fi somriu lliure a l'habitació. Pensa fer-ho gran i ja està preparada. Ha vingut amb força i una mica accelerada. Li brillen els ulls pensant en la victòria. Tots els moments li saben a glòria. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrarem tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrarem tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Farta de escoltar els sermones de sempre, que si se maquilla, que si tiene pretendientes, pretendientas, palabra necia, oído sordo, fardo, te jodo, ya estás comiendo lodo, ven fatal, desprenen fatalisme, sisme en la pisme, ya tens un aforisme, un cataclisme, a cada pas que done, en els pitjors moments, al llibres m'abandones, sí, que m'has pillat de tinta, tesoro, en la nocturnitat, te cerca, es qüestiona, inspiració, ve quan vol, ella es l'ama, reina i senyor, que em porta la calma. Jo m'aprecie, m'estime, creativitat en diu que no em subestime, que mime, que em cuide, que està quedant sublime. El metrònom marca el tempo, seguim vives. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrarem tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrarem tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Estima't. ritmo estoreato y estoy hecha de golpes, porrazos pareados. Ay, sa que no es mata, digo en que fa me esforta. A la vida sobrevis que es el que me reconforta. M'ha mirat els ulls i la ves diferent. Ha decidit voler-se i agafar les renes. Nena, con el morado por bandera. Nos soñamos libres, nos queremos vivas, nos sabemos fuertes. Rebeldes, apretando los dientes, sabemos respirar contra la corriente. Estimas. Somos cientos repartidas por el globo. Estimas. Llevamos la historia pegada a la piel. Valientes, sí. Diversas, claro. Mujeres en guerra, no habrá quien nos pueda. Tremenda jauría, pupiles. Estimas. Desde el corazón de la bestia Valencia. Ay, sé que a ti sonrío al mor. Estimas, estimas, estimas. Enterrar en tots els malsons. Estimas, estimas, estimas. Ay, sé que a ti sonrío al mor. Estimas, estimas, estimas. Enterrar en tots els malsons. Estimas, estimas, estimas. Yeah. Què us ha agradat? Molt. Molt guapa, molt guapa de, la proposta de la Noé. Patia per si havia sonat ja el pim-pam-pum, perquè Pupilas heu posat bastants temes. No, ho he mirat i no, aquesta no havia sonat. Mm, molt bé. Que abans se m'havia... No sabíem el nom de la tercera component. Pupila dilativa i era la Montse Morales. Molt bé, sí. Queda dit, doncs. Molt bé, Noé. M'ha volat que comença el rotllo, lo que és com la marca registrada, mireu, aquest so... Espera. Ah, sí que és veritat. Això ho fan servir el Zoo i altres, no sé, sí. És com... Marca registrada al País Valencià, no? Sense això dius, aquest grup és de... És del País Valencià. Sí, sí. Molt bé. Què us sembla si tenim la cunya? Vinga, va. Ah, molt bona. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Té raó el Manolo, perquè no comencem mai a una hora determinada. Diem que són les 7:30, de vegades són les 8, de vegades són les 8 i comencem una miqueta abans. Bueno, comencem quan volem, en algun moment. O quan podem. Sí, sí. Quan arribem de currar tots i ho tenim tot en marxa. Això és així. Molt bé, doncs continua la música combativa, continua l'edició 327 del Pim Pam Pum. Molt contents i molt contentes que ens estigueu escoltant allà on sigueu. Ara és el torn de l'Eric, que tira la seva segona peça. Pues sí. Cap on va? Mira, o sigui, a mi m'agrada molt el flow que portàveu, però me'n vaig a un lloc bastant diferent, perquè us porto una cosa molt més folk, molt més tradicional. Porto el Pony Pisador, que no sé si has anat alguna vegada, però són de Barcelona, són una gent... Toquen aquí a Sabadell dissabte, crec. Sí, merda, ho tenia apuntat por ahí. Toquen a la nit el... mentre soni us ho busco, perquè abans ho he vist i se m'ha oblidat apuntar-ho, però sí, toquen d'aquí res a Sabadell. Com us deia, són una penya molt maja i res, fa molt poc, a finals d'any van treure un nou CD que es diu Matricular una galera i us porto una cançó ben pirata que es diu Santiana. Fot-li. We are sailing down the river from Liverpool. Viva we, Santiana. Them sails are set and the hatches full. And a bully good Pony Pisador partiendo Pony la pana, reventando los cimientos de Can Capablanca, temazarrángano de l'Eric. ¿Qué dius, guapo? Pues mira, aquí a falta de Davidos Bardos o que ens van deixar els nostres estimats Sigelpa, pues bueno, tenim el Pony Pisador que va treure CD i que pues podem seguir amb el folk fins on vulguem. Fora de micro parlàvem amb l'Eric de la cançó i de més coses, i el Pony Pisador és una taverna que surt en algun dels llibres de J.R.R. Tolkien. Sí, el Senyor dels Anells. Senyor, no sé si el Senyor dels Anells o el Hobbit. El Hobbit. Diria que el Senyor dels Anells, sí, que just guai. Sortint de la comarca. De fet, aquesta gent va començar ara el 2014 o així, i a la seva web ho expliquen, que van començar entre dos dient anem de fer música que soni a Festa de Hobbits. Que bueno. I van començar amb aquest grup i això, i ara van treure aquest CD el 2019, que és el segon, i que té cançons com aquesta. A mi m'ha encantat, la veritat, que la música celta, el folk aquest que li foten, molt, molt guapo, molt ben parit, i la veritat és que no sabia de... Coneixia el grup, però no sabia que tenien aquest estil celta i amb música d'arrel. Sí, molt sí. Guapa, molt guapa. Diuen que fan folk i arreu i música d'arrel una mica de tot el món. Els agrada molt el rotllo pirata, celta, danses húngares, coses així. I com deia molt bé la Noé, toquen el dissabte... Dissabte és? El 1 de febrer és dissabte, no? Sí. Al Bar La Nit, a Sabadell. També toquen abans, el dissabte anterior, el 25, a Palamós, a l'Inagua Bar. I això, el Pony Pisador, és molt, molt recomanable. Si els voleu veure, no porteu xandall. Esto es asina. Tasca. Esto es asina. Molt bé, molt bé, molt bona. És així, és així. Bueno, pues més música combativa, més edició 327. Ens fem grans, amb tantes edicions, al final perdrem el compte. Què portes ara, mestre Tecles? Mireu, doncs també jo us torno a canviar una mica el rotllo. Clar que sí. Ben fet, clar que sí. Clar que sí. Amunt i avall. Sí, bueno, a veure, també està bé, també està bé. Me'n vaig cap a Medellín, Colòmbia. Medellín, paisa. Sí, no sé com es diu el disco, crec que potser és un homònim. Asuntos Pendientes es diu el grup. I el disc sí que sé que és del 2013 i el tema que us porto es diu Buenos Momentos i parla de... Bueno, segons diuen ells mateixos, és com un tribut a les bandes que li han fet passar això, els bons moments, no? Que quan descobreixes una banda no pots parar d'escoltar-ho o quan veus que toquen pues hi vols anar, els vols veure i tal. I això, Asuntos Pendientes, Buenos Momentos. Fol-li! Me expuso radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem avui és aquesta festa solidària pel cas 16D, que serà el dia demà mateix, el divendres 24 de gener, a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu Popular Salvador Catà. A partir de les 7 de la tarda, com dèiem, hi haurà xerrada amb les encausades i a les 8 i mitja, festeta, festassa amb la música de PD Magma. A més, els beneficis seran destinats a afrontar penes i costos judicials. Com us anunciava al principi del programa amb la meva cançó, aquest dissabte 25 de gener a Lleida hi haurà la 7a marxa de torxes contra la presó de Ponent. Començarà a les 4 amb una taula rodona sobre la desatenció a les presons. Serà, com us deia, a les 4 a la Biblioteca Anarquista Maria Rius, que és al carrer Corts Catalana 70, amb Gonzalo Tejerina Lobo, que és un metge del col·lectiu Solidarios de la Sanitat, amb la CAF Barcelonina, que és un col·lectiu anticarcelari de Barcelona, i la Noa Prieto Molina, que és una expresa i torturada a Regentar. A les 7 hi haurà la pròpia marxa contra la presó, se surt des de la plaça Europa. A les 9 hi haurà titella, sopar i concert al mercat de Mariola, que és el carrer Venus. Hi haurà un espectacle de títeres des de bajo, anomenat Mr. Benetton i los Indios. I després hi haurà sopar vegà calent per 4 euros i un concert de Los Duendes del Parque, que són d'Arbúcies. Sobretot, porteu coses per fer soroll, hi haurà samarretes i bosses de la marxa i per la seva tranquil·litat millor deixeu els gossos a casa. Pues, com us deia, resumint ràpid, aquest dissabte 25, 7a marxa de torxes contra la presó de Ponent a Lleida. I el dia abans, el divendres 24 de gener, a les 7 de la tarda, aquí a la quartera del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, acte del dret a l'autodefensa laboral, amb els ponents de rang nacional, cos nacional i cos veterinària, i després cafeta a càrrec de rang Sabadell. I el cap de setmana següent, el cap de setmana del 31 i 2, no us explicaré tot el programa, però són les festes de Sant Nicasi, que són les festes d'hivern de Sant Jaume a les Oliveres, allà al costat d'Entre Pere i Sense Dormir, que us ho expliquem perquè hi tenim amics i en aquestes festes toquen amics. Llavors, bé, això comença el 31 amb cinema i sopar, el dissabte, que és un dia fort, doncs hi ha taller de dibuix, hi ha vermut amb Electric Blue, hi ha activitats infantils, hi ha xocolatada, hi ha un taller de ball folklòric. Ojo, a càrrec de Bauma. No sé què vol dir això. Vols dir? Vols dir? Vale, no havia llegit molt bé el cartell, ja ho investigarem. Si cal, si anem a donar un cop de mà. Sí, si cal anem a ballar perquè estaran entretingudes. Bueno, el tema, ja també hi haurà servei de bar amb tapes i així, i sobretot a les 11 toca Transhumància, aquest grup del Montseny que no us ho podeu perdre, i diumenge doncs, hi ha coses així com missa i però sobretot venen els esserits geganters de la Vila de Piera, els desterrats de Vilanova i la Geltrú i els gegants de la Creu Alta de Sabadell. I a les 6 hi ha teatre cabaret amb The Best of the Worst, amb Javier Ariza, i a les 7 i mitja Bingo Popular. Com us deia, el cap de setmana del 31, 1 i 2, festa major de Sant Jaume de les Oliveres. Molt bé, Eric. Un altre dels actes que portem és aquest concert antirepressiu pel cas 24 TSJC. Serà el dia dissabte 25 de gener a l'Orfeó de Vic. A partir de les 6 de la tarda, bolazo de dalt a baix amb Aquelarre, Punto G, Labrimo, Gresca i Pede Friuda. Sopar i begudes a peus populars i organitzat per la gent d'Alerta Solidària i Decidim Ser. I el proper dissabte 1 de febrer a les 9 del vespre tenim un concertazo a l'alternativa a la Bisbal de l'Empordà que toquen Oi de Rais i Milicians. També, espereu un segon que no puc llegir molt bé, a última hora tocaran De Apollados, que com podíeu imaginar és un tribut a la polla, i Extirpala. Això, les entrades són 10 euros anticipades i 13 a la guixeta. I, com us deia, és a la Bisbal d'Empordà, a Cala Pilar Domingo. No, això són comprar-les. Sí, doncs això. Com us deia, dissabte 1 de febrer, concertar-ho amb Oi de Rais i Milicians a la Bisbal d'Empordà a les 9 de la nit. Molt bé, un altre dels actes que us portem en aquesta agenda del Pim Pam Pum és la concentració contra la convocatòria del Front Nacional de Catalunya, aquests nazis de merda, que bueno, que volen fer la seva, cap espai pel feixisme i el racisme. Concentració, com dèiem, dissabte 25 de gener a partir de les 6 de la tarda a la plaça Miquel de Palol de Girona, organitzada per la plataforma antifeixista de Gironina i Som Antifeixistes. Estopis l'homofòbia, tothom és de casa i desmuntem FNC. El mateix 1 de febrer, també a les 9 de la nit, si no aneu a la Bisbal, podeu anar a Can Batlló perquè... perdoneu. Hi ha unes jornades contra el terror de l'estat xileno. Com us deia, començarà a les 9 de la nit a Can Batlló. Hi haurà Mad Mad Uke en Scratchy Pau, Byte, Malamara, Rage to Antonio Machine, grans, els Turbulentos, la taquilla és voluntària i això, com us deia, serà a Can Batlló, que és el carrer Constitució 19 de la Bordeta, a Sants. I un altre acte indefallible, defensem les pensions públiques, no el Pacte de Toledo. El 30 de gener, jornada de lluita a Barcelona. A partir de les 11, al passeig de Gràcia, cantonada carrer Aragó, concentració, i a les 6:30, una altra concentració a Jardiners de Gràcia. Organitza l'agenda de la IAC, de Coves, de Solidaritat Obrera, de la COS, la CNT i la CGT. I de nou, ja és la cinquena edició, ens fa molta il·lusió presentar-vos a la nova edició de la Fira del Llibre Feminista. Hi haurà una presentació de la pròpia fira el dia, perdoneu, estic una mica embolicat amb tants actes, però serà el dia 8 de febrer a la Quartera, aquí al costat. Començarà a 6:45 amb la presentació, a les 7 hi haurà una presentació del llibre La memòria de l'aigua amb l'autora Montse Verderi, a les 8 hi haurà teatre, 7 nenes jueves, una obra per a Gaza dirigida per Diana Dibau i escrita per Caril Churchill, i a les 9 hi haurà P de Frida. Això, òbviament, organitza la pròpia Fira del Llibre Feminista de Sabadell, i res, que us esperen aquí el dia 8 a la Quartera. Molt bé, fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum, fins aquí l'agenda del programa. Bueno, Déu-n'hi-do si... Tiro punya, no? Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, aquesta cunya ben tirada, jo colant-me de dalt a baix, ja està bé. Sí, és que sempre... ha entrat una mica un segon start i tu ja estaves ahí claro, a machete. Claro, tio, sí, perquè és que a més tenia una cosa al cap que era ficar-me amb el Pau, pendejo güey, que ets un pendejo güey, que ens envia un missatge que diu si estem al Pim Pam Pop. No estem al Pim Pam Pop, per això faria falta que hi hagués el nostre estimat Lara, perquè hi hagués un Pim Pam Pop en tota regla, però bueno, ahí estamos todavía, músiques suavetes, sabrosones, però bueno, tot arribarà, Pau, ja veuràs que al final t'espentinarem i tot. És que, Pau, o sigui, jo t'entenc molt, però està bé tenir un ordre. Vull dir, tot arriba. Tu vas començar l'altre dia amb Against Me, que, home, jo sóc el primer fan d'Against Me, però, claro, com a primera, cuidao, hi ha temps per tot, no? Ara bé, el Ricky ja ha començat i ara anirem agafant ritme, tu no preocupis. Aquí tenim un llibre d'estil, digue-m'ho clar. Exacte, que sí, Pau, que tu no fas servir, Pau. Però bueno, no passa res, tu ja sabem que vas per lliure, ets una ànima lliure i ens encanta que siguis així. Molt bé, continuem. Molt petonets, Pau. Una abraçada, guapo. Molt bé, continuem amb el programa, segueix aquesta edició 327, arriba a la tercera ronda. Mireu, a la tercera ronda la cançó que he triat és la cançó de la secció Utercine, que com ja sabreu, sí, em fa molta il·lusió fer aquesta secció cada setmana. Utercine és, com ja sabreu, un col·lectiu feminista que ha elaborat un llibre que es diu Mujeres Punk, les pioneres de nostra escena, per acolorir i conèixer les dones que han fet història a la música punk. Avui us volem presentar a Catherine Marchand, més coneguda com a Plum. La Plum va néixer a Saint-Vallier el 1964, tot i que se sent més arabesa que francesa, ja que porta visquem molts anys a Castells. Ja des de petita es va aficionar a tocar la guitarra que li prenia a sa germana. Actriu i pallassa de professió, li encanta barrejar la música amb el circ. Llibertària i punk com a poques, ha tocat a bandes com Starwise, Barfly, La Xeta Peixote, Insectarium, Tòxiques, Les Tuerques, Rocaïna i actualment toca a Karmaxutra. El tema que avui us portem dins d'aquesta secció d'Utercine és de La Xeta Peixote, que va ser un grup molt aficionat a la performance, ja que solien disfressar-se en els seus directes i engrescar el públic des de l'escenari, que sempre gaudia al màxim d'elles. barrejaven teatre i música punk amb els seus shows, aconseguint fotre bona canya i animar el personal. La banda estava composta per Mamen al baix, la Plum a la guitarra i els coros, la Marta a la bateria i la Belén a les veus. Tocaven un punk rock amb tints d'esca i sovint solien versionar, com és el cas d'aquest tema que avui us presentem, on versionen el grup que precisament la setmana passada van passar per aquesta secció, Cicatriz en la Matriz. Del seu únic treball, un directe anomenat Donostian Susenean, del 1999, el tema Zarángano, Goyo. Anem a escoltar-ho. Señoras y señoritas, para esta temporada, bragas de paño de cara al otoño. Tragas de paño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño, tragas de baño de cara al otoño. Señorito Goyo, a pesar de la tregua hay un paquete sospechoso bajo su coche. Por favor, pase a retirarlo. Que es colega una otra canción ya aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿La conocía muy o no? Buena, sí. La no, gente no. La critica porque bebe, porque grita. Pero a ella le da igual. Lola, sí, porque... Sí. Sí. Ahí. Cicatriz en la Matriz, versionades per la Xeta Peixote, espectacular, bona, la secció d'Intercine. La veritat és que no celebro que us hagi agradat, perquè és una cançó ben reconeixible també, i una secció que està fent cada setmana, intentem donar-li una miqueta de forma. I ja tenim dues seccions fixes. Sí, la vegana i la teva del llibre. I la d'Intercine, clar que sí. Sí, perquè el llibre... Fa temps que està oblidat. Bueno, això tu que has de... Sí. Tot arriba, tot arriba. La secció de l'agenda també. I tant que sí. Però molt bé aquesta secció, eh? Me n'havíeu parlat i estic molt content. Cada setmana, a més, segueixo l'ordre mateix del llibre i, a més, el bo és que en el llibre, tota la informació que he tret és del llibre, de fet. Perquè sí que és per acolorir, però totes... Però hi ha les... pintar, ja la coloreixes també o no? Cada setmana un. Encara no, no. Potser portaré a l'escola algun dia perquè faci perquè la canalla es diverteixi, però sí, mira. Home, és una boníssima activitat, no? I tant, per i tant, pintar coses, doncs pintes alguna mica de contingut, no? I tant, que li facin allà una cresta vermella ben guapa. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Més música combativa, seguim en directe aquí a les zones lliures de Radio Trama. Seguiu escoltant el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ara. Com ha sonat això, així, eh? Sí, així. És el meu torn, ara. És el teu torn. Amb què ens sorprendràs ara, Noelia? Doncs una mica amb la línia que portes tu, en quant a que el grup que porto, que és una banda flamenco punk del 1998, he descobert, bueno, potser vosaltres ja ho sabíeu, però jo no, que també, o sigui, a més de cantar, doncs fan paròdia musical i teatral. Sí, sí. Són les desmascarades. Home, ho sabia perquè a Cerdanyola en unes festes alternatives les van portar i van organitzar un bon show. Sí, van disfressades Sí. I ara, com explicaves tu també això de la teva secció, doncs dic, mira, va una mica en la mateixa línia. Doncs les desmascarades tenen alguns temes que són propis i d'altres que són versions de rumbes conegudes, com el que us porto jo ara, que segur que el coneixeu només sentir-ho. El tema es titula Antifascista i pertany al primer disc titulat Si el punk ha muerto, rumba en su tumba. Foli! ¿Qué pasa contigo, tía? Mama. ¿Conmigo qué va a pasar? Que ando de lío en lío. Que a mí no me pasa nada. Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. Para feo y busque usted a mi ciudadano. Tracatrà! Toma ya, ¿qué os ha semblat? Tremenda. Qué tiempos, Noé, qué tiempos. Desmascarades. Sí, Versionar la Peret, El mestre de la rumba catalana per excel·lència. En Pau Descansi. Sí. La rumbeta catalana estampada a la façana, que deien. Molt guapa les desmascarades, tremenda, tremendíssima, la cançonassa que s'ha tirat de la xistera, que s'ha tret de la xistera la Noelia. Celebro que us hagi agradat. Sí. I ara li passo la pilota a l'Eric. Sí. Pilota calenta, comencem a passar a pilotes calentes. Bueno, jo ja us he dit que ja estava, no? Sí. O sigui, roba estesa, sí. Hi, hi, ja, ja, moltes col·labores, tot molt bonic. Guitarra i bataques. Bonitizador, folk, 6 minuts, tot bé. Ja està. Venga. Us porto des de Saragossa, que és el més lluny que vaig avui, que és bastant novedós també. Des de Saragossa us porto el grup de... bueno, que igual si em sent m'ho dirà, però he descobert que el Pedro tocava en aquest grup i m'ha fet molta gràcia buscar-lo i he rescatat de por ahí internet una cançó que es diu Quema tu mòbil, del grup on tocava, que es diu Pastilles de lavavajillas, i bueno, és del 2014, almenys el vídeo, des d'un CD que no he sabut trobar però que es deia Que ha sido de mi vieja, i crec que segueix molt vigent avui en dia, així que us deixo amb això, Quema tu mòbil. I no el mireu tant, pendejos. El missatge pendejos. Queda ben clar, Sí, sí. Queda clar, no? Mòbils, mal. Sí, mòbil és el mal. Bueno, la veritat és que ben guapa, a més ben curteta, lo bueno si breve dos veces breve, sí. Que diria el pollastre. Una abraçada, pollo. Quina descoberta, per tu. Molt guapa, Pastilles molt guapa. Pastilles de lavavajillas. Des de Zaragoza, em sembla que fa segles que no toquen, crec que va ser un d'aquests grups d'adolescents. Mira, t'ho anava a preguntar, però si encara estaven actius o va ser allò que ho van tirar i ho van deixar córrer. Per lo que sé i per la recerca que he fet, jo diria que no. Que no, que bueno. Hi ha alguns temilles més com aquest que podeu trobar, que estan molt bé, però que guai, tio. Això és. A mi m'ha molat molt el so, això que dèiem, molt maquetero. I rapideta, i sonava a veure què passa, sonava a grups així d'antanyo. Molt guapo. Excel·lent la proposta del mestre Eric, excel·lent aquesta edició 327, molt contentes de que estigueu escoltant-nos a les zones lliures de Ràdio Trama. És el torn del mestre Ricky, que tirarà la seva tercera bala per acabar ronda. Doncs a diferència de l'Eric, que avui no se'n va gaire lluny, i a més, literalment, està aquí quiet. Aquí sí, estic, sí. No me'n vaig enlloc. S'ha quedat el tio. Doncs jo, mira, la primera era de Madrid i després ja m'he anat a Medellín, a Colòmbia, i ara continuo per allà baix, me'n vaig cap a Argentina, porto un grup que ja l'havia portat, es diuen Ácidos Populares. Ácidos Populares. El nom ja apunta maneres. Pastilles de lavavajillas, Ácidos Populares... La cosa és enxufar-se, pendejos. I això està extret des del seu disc del 2019, El exilio de Ácidos Populares. I el tema que porto parla també, bueno, té temàtica totalment anarquista. Es diu Voto Nulo, en contra de l'estafa que és moltes vegades, la majoria de vegades, a anar a les urnes cada 4 anys. La falsa democràcia. I vinga, a veure què us sembla. Olé. Cuando tengas que votar, tu voto es que entra en más miseria. Vos decís que te sabes controlar, porque dejas que yo decidan. Oh, yo voto nulo, democracia. Yeah! Voto nulo. Les urnes a la mierda, m'encanta. Guapa, sí. Guapa. Sí, ha molat molt. Molt, això molt guapa. Això caldria dir-ho cada programa, no? Que, sí. que ningú s'equivoqui. I no voteu, no? De Pasqua, que sí, per què? Per cagar-la. Voto nulo, li foten algun missatge xulo a la papeleta. T'has de quedar ben a gust. Que us donguin, no? Sí. Molt bé, ben guapa la proposta del Mestre Tecles, aquí fent tremolar els ciments de Can Capablanca, aquestes guitarretes ben posades. Ens engascarem encara més, eh? Anirem encara més enllà. Sí, sí, sí. Puja sí, revolucions, tu ja. Jo crec que sí. A la ronda número 5. Sí. La 4. La 4. La 4, eh? Anem a començar la ronda número 4. I és una cançó que he trobat avui mateix. És una banda que no havien sonat encara el pim-pam-pum, per tant, els hi donarem la benvinguda. Veig una diéresi per aquí. Quan hi ha diéresi, sí. Ojo, eh? Sí. Ojo peligro. Ojo peligro. Escrota, amb diéresi a la O, sense S, sinó ES, i amb K, escrota. Trio femení de thrash crossover metal que venen de São Paulo, al Brasil, i són la Ja Amaral a les veus i a la guitarra, la Tami Leopoldo al baix i la Miriam Momesso a la bataca. Només són tres, però sembla que són molt nervioses perquè semblen que en siguin més, ja veureu que el so no deixa indiferent. És un temazo extret d'un LP que es deia Ultris, del seu split de quatre temes amb la banda Afronta, que va sortir l'any passat, el 2019, i és un temazo rangano despentinat dedicada al Manolo i a la Lola, que porta com a títol Playbosta. Mare meva, quin temazo, Isma, eh? Bé. Ara millor, no, família? O què? Molt millor. Pau, ara no et queixaràs, no? Això pop no seria. El Pau l'hauria tirat la primera, però... Si entra el doble pedal, anem bé. No el piquem, que vindrà el proper dia i ens posarà a tots les piles. A tot, sí. Clar que sí. Molt bé, ben guapa. Celebro que us hagi agradat aquesta nova troballa, la S'escrota. Bona troballa, S'escrota. Sí, la veritat és que des de Brasil li foten ràbia, li foten odi, música combativa. És un, bueno, és un trio antifeixista de Brasil que fan les delícies allà on van. Penya joveneta que fa bones cançons i que li foten missatge d'allò més bo. Molt bé, la veritat ara és que... Ara em passes a mi la pilota i no sé si has de treure la motosierra, no? Que feu quan... Perquè el format de la cançó que porto jo ara és molt diferent, però patata bueno. Calenta, això el Manolo és un expert, ell la tira i després a qui li toca, pues li toca, per això li dedicaven també a ell. Doncs mireu, jo ara us porto als Bright City Sinners, que és un grup d'Oregon, Portland, que es va formar l'any 2016. Em sona molt aquest nom. Sí? Jo crec que els vaig portar un dia. Ah? Em sonen molt. Bueno, Em sona molt el nom. Dale, dale. A veure, doncs què fan, el tipus de música que fan és folk, old time, rock i punk. I wow, fan servir instruments com, per exemple, el banjo, el violí, la guitarra, mandolina, l'ukelele, entre d'altres. La cantant, que és la Libby Lux, té una veu superpotent i una energia cantant que ara ho podreu comprovar. I bé, doncs és un grup que ha tocat a diversos festivals i justament la cançó que porto, el videoclip, que no l'he penjat a la pàgina, ho podria fer, sí, doncs està rodat a dins d'una botiga de discos, a la Daddy Cool Records de Florida. El títol de la cançó que porto és Dungeon Song, que traduït voldria dir cançó de masmor, de mazmorra, i a veure què us sembla. Canya de la bona. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Déu-n'hi-do, que bons i que bones que som fent cunyes, eh? Déu-n'hi-do, eh? Aviam, ens ho vam treballar, eh? Després treballar. De que Mierda de Ciudad no surtis bé. No, és que dolents som fent cunyes, és, també és quan la volem. Nostra, és la nostra espina, no?, clavada que tenim, que vam intentar fer una cunya amb la tonada del Mierda de Ciudad i no. Però i lo bé que us ho heu passat, sí. Sí, espectacular. A la xarxa? Bueno. Els carrers! No, així no, família, així no. Jo crec que un dia ho aconseguirem. Sí. Bueno, mira, tot és posar-s'hi, no? Sí. Clar que sí. Bueno, excel·lent la troballa de la mestra Noelia, espectacular el tema zarangano que t'has marcat. He comprovat que tenim gustos semblants, l'Eric i jo, eh? Sí, sí. És que el Ricky ha anat indagant una mica i ha vist que havia sonat ja. Fa uns 80 programes, sí. Vull dir que sí, sí. Ben trobada però, també. Però sempre benvinguda als Bright City Sinners. Saben el que fan. Saben el que es porta dintre mans. Per portar-los. Molt guapa, molt bé. Doncs més música combativa, ara és el teu torn. Eric, què portes per acabar aquesta... No, per acabar no, per seguir amb aquesta penúltima, quarta ronda. Penúltima, sí. Bala. La penúl. Sí, jo i el Ricky fem la quarta i ja guanyes tim, eh? Pues us porto un clàssic, o bueno, un clàssic per mi, diguéssim, Peligro de Vida, que l'he portat algunes vegades, amics de Barcelona / Sant Cugat / Montseny, avui en dia. Des del seu Dinosaure del 2014, us porto una cançó que... En realitat no sé molt bé per què, però quan parlàvem de la dedicatòria i de l'ara, aquesta criatura que ha arribat ara al món i tal, pues pensava que em venia de gust també dedicar-li, perquè aquesta cançó es diu Això no és vida i res, tenia ganes que sonés perquè m'agrada molt i també pensant en l'ara, pues, perquè espero que aquesta personeta pues pugui gaudir d'una vida que sí que sigui vida. Així que us deixo amb Peligro de Vida. Que bonic. No és vida, la veritat que no. Temazo, Eric. Temazo, des d'aquí el Període de Vida, al Pau i companyia, una abraçada i això, com us deia, que l'Ara i totes les criatures que estan per aquí, pues que esperem que puguin viure d'una vida digna. I tant. No pinta el món, món que més que endavant anem endarrere, però bueno, sí que és veritat que tant de bo les noves generacions siguin capaces de trobar la forma de fer funcionar una miqueta aquest món que sembla haver-se tornat boig. Bueno, i nosaltres, no? Potser la platja arriba aquí a Sabadell ja, quan tingui majoria d'edat, saps? Va, aquest ritme, no? Si hi ha un temporal cada gener, sí, sí. Déu-n'hi-do, Glòria, eh? Glòria. Parlant d'actualitat, Déu-n'hi-do, Glòria... No ens ha deixat massa a la Glòria, podríem dir. Hòstia, bueno. Podríem haver portat algun tema amb Glòria. No ho he pensat, això. Glòria. Jo tenia un que era Intempèrie, però al final no l'he portat. Bueno, fins aquí Peligro de Vida. Què ens portes tu, Ricky? Doncs mireu, he començat a Madrid, m'he anat cap a Sud-amèrica, a Colòmbia i a Argentina, i ara me'n vaig cap a Itàlia. Venga. Que és un país on no acostumem a portar gaires. Banda Bassotti i algun altre, però poca no gaires. Cosa. Bueno, Inarrestabili, bueno, Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Ah, sí, bueno, alguna coseta, vale, sí. Vale, vale, vale. A veure, comparat amb Xile, per exemple. És veritat, és veritat, és veritat. I està més a prop. I per lo apropets que el tenim, sí. I lo bé que sona l'italià. Sí. Doncs mireu, bueno, aquests concretament són de Florència i es diuen Iena. La cançó que porto es diu Contro la città, o sigui, contra la ciutat. I està extret des del seu disc de l'any passat, del 2019, que es diu La morte chiama. Chiama la porta. Chiama, bueno, sí. Bueno. Non ci credo. Lo que tu dici. Capisci. Stronzo. Venga. Quando arrivi a casa. We'll be right back. Contro la città. Contro la città. Avall les ciutats. Molt bé. Una mica de oi punk o punkoi, no sé punk com diuen. Sempre entra. Tanta munta, munta el tonto. Molt bé, molt guapa la proposta del mestre Tecles, aquí partint la pana, el pim pam pum, reventant Can Capa Blanca i el que faci falta, traient-se autèntics asos de la màniga. Voleu comentar alguna cosa, una antena així de lluita lliure? Que estava, que és el que estàvem parlant de Conor McGregor, que bueno, a més ho dius tu, que t'assembles una mica. Home, ara que s'ha afeitat la barba, sí, ara no tant. Cosa, eh? Avui m'han dit John Malkovich. John Malkovich. Tu creus? Sí, és molt divertit. Jo us recomano que proveu de rapar-vos a saco perquè passen coses rares. La sí, penya et comença a dir coses que és com, soy yo, saps? Ens coneixem. Però canvia, clar, canvia molt. Sense cabell, sense barba, canvies molt. És així. Ja. Molt bé, si us sembla, iniciem la darrera ronda. Última bala, eh? The last. Last round fight. Mira, la última ronda us porto aquest Matarrates, que és una banda punk de Divi, a la comarca de l'Alcoià, al País Valencià. Són l'Edgar a la guitarra i a la veu, la Maria a la bateria, la Rocío al baix i als coros, i el Nando a l'altra guitarra i a la veu. És un tema extret del seu LP Generación de Residuos del 2018. És un temazo que no deixarà ningú indiferent, que porta com a títol Contra la Pasma, Fugitivos. Folli. Yeah. Puncarrà de Nui, amb aquests Matarrates, espectacular, la banda d'Ibi al País Valencià, partint la pana aquí amb aquest Fugitivos contra la Pasma. Clar que sí, con nosotros y con nosotras no podran. Cosa semblat. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però has fet manolada en tota regla perquè t'has fotut la més canyera sí, fins i tot. A la quarta, però, en lloc de la cinquena. Però a més... A propòsit, sí. Així ha sigut. En honor. En honor. Ell no hagués fet millor. Ell sí ho hagués fet millor, clar que sí. Hauria sigut igual de canyero, però de Xile. Sí, faltava això. Bueno, jo no m'he anat molt lluny, eren de Brasil. Ah, Brasil, bueno, també val. Molt bé, s'acaba. Anem molt esverades aquí al pim-pam-pum amb aquesta darrera ronda. Anem esverades i amb la cresta posada ja, sí, eh? Sí, ben amunt, clar que sí. Noé, tu amb què t'acomiades avui? Doncs m'acomiado amb un grup que es diu Cruda Violència. No sé si el coneixeu. Però són... ens agrada, no? Sí, eh? Sí. És un grup que m'ha costat la vida trobar informació. De fet, no he trobat gens d'informació. Només sé que són d'Equador, que és una banda hardcore anarcopunk. I el tema que porto ve molt al cas amb la dedicatòria que hem fet a l'inici del programa, que es titula Destruye el patriarcado. Molt bé. Que la gocéis. Claro que sí. Ara entra, que... No quiero ser parte de esta revolución, si no puedo bailar en ella. No quiero llevar rosarios ni someterme a tu egoísmo machista. No pretendo ser superior a ti, sino como igual. No quiero ni voy a seguir siendo esclava de este sistema. Déu-n'hi-do, Noé. Brutal, brutalíssima, eh? Des d'Equador has dit que venien. Sí. Com es deien? Cruda Violència. Cruda Violència i s'han quedat tan panxes, eh? Sí. Teniu un so bastant cru, la veritat. Tu tenies calladet, eh? Que no vas dir, joder, com hi aneu les crestes, tal, pues... Bueno, l'última, sí. Molt bé. Cruda Violència. Genial. Molt bé. Brutal la proposta de la mestra Noelia per acabar la seva participació del pim-pam-pum d'avui. A més, aquesta sí que diria que s'estrena el pim-pam-pum, no? Sí. No sé. Cruda Violència a mi no em sona massa que hagin sonat. Serà segurament també una altra estrena de les diverses que avui hem fet, perquè avui també, déu-n'hi-do, entre bandes mítiques, troballes noves i etcètera, déu-n'hi-do quin programa més ben sortit, a més provinent de llocs diversos de la península i també de Llatinoamèrica, però també d'Europa, com els italians que ha portat el Ricky. Molt bé, molt bé. I Estats Units també, alguna, no? Algú ha portat algo de... La Noé, no? Sí, d'Oregon. Oregon, sí. Anava a dir Ohio, però no. Bright City, si no. Molt bé. Música diversa, de llocs diversos, amb estils diversos i sempre amb aquesta senya d'identitat que és la nostra d'aquí del Pim Pam Pum, que és la música combativa. Fins aquí arriba aquesta edició 327, oh. Ens ho hem passat d'allò oh. més bé. Sí, la veritat és que... S'ha fet curt, però portem gairebé 2 hores, eh? O sigui, yeah. No ho sembla, eh? A mi se m'ha fet més curt, o sigui, sempre se'm fa curt, però avui més i tot. Avui més, més i tot. Curt. Avui encara més. I ha durat igual que sempre. Sí, sí, ens surten com a xurros, eh? La setmana que ve en farem una altra, que segurament, sí. segurament vindrà el Pau carregat de música d'aquesta, de la bona, de clàssics bàsics, com ell porta. Clàssics bàsics, és veritat. Sí, el responsable de Lapidus Hills Records, que, yeah. que estarà aquí per portar nous temes. I nosaltres acabarem aquest programa que... Anava a dir que m'ha agradat que siguéssim 4 avui, que sí. últimament érem el trio d'hivern només. Sí. Però ara un quarteto... Potser per això ens ha passat més ràpid el programa, perquè són més... Dona molt de joc, és veritat que no és el mateix 3 veus que 4, ni 3 caps que 4, ni 3 ments que 4, i dona molt de joc, i la veritat és que la comoditat i la seguretat i la tranquil·litat que et dona de quedar a posar-te davant del micro és diferent. Sí, és diferent. Sí. Bueno, que no, el tema és que siguem sempre tants com puguem, que vingui el Pau, que vingui el Manolo, que vingui la Noe, que vingui l'Eric, que vingui el Ricky i jo també. O sigui, quants més millor, i segur que el programa surt beneficiat i segur que la gent que ens escolta encara més contenta. Oh, i tant. Molt bé, doncs acabarem aquesta edició 327 amb un parell de temes. El programa d'avui l'hem dedicat molt especialment a les més de 70 dones assassinades als Països Catalans dels últims 5 anys, una lacra que hem de erradicar contra el patriarcat tots els nostres esforços, i com dèiem, acabarem amb un parell de temes, que el primer sembla que el tires tu, Eric. Pues sí, jo porto una primícia, perquè porto un CD que encara no s'ha estrenat, però han publicat un parell de cançons. Són les Foc, que són de Barcelona. Des del seu La Fera Ferotge, que com us deia s'estrenarà el dia... L'Anfeta Ferotge? No, L'Anfeta Ferotge és el grup que... Ens ha molat molt aquell nom, eh? Sí, eh? Però aquest ens l'hem inventat. És un grup que un dia farem, o li direm al Marxo que el faci. Sí. Però de moment són les Foc, i que faran un CD que sortirà ara al febrer, que es diu La Fera Ferotge. Que de fet, per si... Mira, això és informació rellevant per tothom, que he descobert que el publica un segell o una distribuïdora, no ho tinc molt clar, que es diu La Vida és un Mus, que tenen... Pensava que n'havies a dir Làpida... Nah, ojalà. Aviat. Però no, es diuen La Vida és un Mus, i tenen un seguit de grups superinteressants, vull dir que si ho busqueu és un bon lloc on treure... És una d'aquelles mines que trobem a vegades. Uau. Vale, pues les Foc, des d'aquesta La Fera Ferotge, un temazo que es diu Reacció. Molt bé, molt bé, molt bé. Grup nou amb i canyuqui, amb senya d'identitat feminista i femenina, i molt bé, i canyuqui de la bona. Que guai, Eric. Moltes ganes d'escoltar-ho. I tu, Ricky, amb què t'acomiades del tot? Amb quina és l'última bala que tirem avui en aquesta edició 327? Jo m'acomiadaré homònimament parlant. Bé, m'encanta que parlis homònimament. Primer homònim, no? De la nit o què? Podria ser. Jo crec que sí, ser. Jo crec que sí. Pues mira, l'última. M'ha hagut d'esperar per tenir un homònim. Doncs és un homònim perquè el grup es diu Trash Me, extret des del seu CD Trash Me, us porto un tema que es diu Last Laugh. I són de Ontario, a Toronto, o sigui, a Canadà, per tant, un altre país que visitem avui. Olé. Sense moure'ns de la cadira, és al·lucinant. Sí. Que quedi clar, estem totes aquí. I ja està. També canyuqui de la bona. Molt bé, fantàstica. Una estrena, també. Una altra estrena. Jo he portat 2 estrenes avui només. Jena, aquells italians, i els Trash Me. Nois, quin programa més ben parit, no? Déu-n'hi-do. Com a xurros, sí. Se surten sols, i és que et cauen les cançons. La veritat és que la sort que tenim és aquesta, no? Que com que toquem molts pals diferents, i el tema és que la gent faci cançons que de protesta, reivindicatives, alternatives, combatives, i que nosaltres les busquem, autèntiques mineres, que és el que som, per oferir-vos setmana rere setmana la millor selecció possible de música combativa. Clar, que al final el mèrit no és nostre, o sigui, hi ha el mèrit de buscar-les, però que al final el que hem d'estar és agraïdes, no? Que hi ha tanta gent fent tanta música combativa, no? Sí, la veritat és que quan vam començar amb aquest programa, amb el Pim Pam Pum, poc ens podíem imaginar que hi haurien tantes propostes noves, perquè vam començar tirant clàssics, Es Català, Calypso, Cortato, La Polla Records, però poc ens podíem imaginar que trobaríem pues això que diem nosaltres, mines, autèntiques mines de música combativa d'arreu, amb autèntiques lletres reivindicatives, que és el que aquí s'estila, i parlant de coses que en altres cadenes, o la majoria de cadenes, pues no sonen. Acabem de fer el pim pam pum, acabem de fer 11 anys, no? Sí, perquè avui som 23. Avui som, ahir ho vam fer. Ahir vam fer 11 anys, sí. Moltes felicitats. Quasi se'ns passa, eh? Gran efemèride, clar. Ei, que sí. Quasi com l'ara, no? O sigui, ai, sí. Ara, sí, sí. Que és 21, 22. 21 i nosaltres... L'ara crec que el 21 i nosaltres el 22, el dia següent. Mira. Vull dir, que grandes, que grandes. Per molts anys a tothom. Molt bé. Pues amb aquestes acabem. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us poseu des d'allà on estigueu a escoltar aquesta ràdio lliure de Sabadell, aquest programa de música combativa. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.